ostrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 maja, minęła 20. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Posłowie przyjęli ustawę o komisji do badania rosyjskich wpływów. Teraz trafi na biurko prezydenta. Para prowadząca rodzinny dom dziecka pod Wągrowcem usłyszała zarzuty. Prokurator chce tymczasowego aresztu. Protest pod białoruskim konsulatem w Białymstoku. Wyrok na Andrzeja Poczobuta podtrzymany. Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich. Jej celem ma być sprawdzanie, czy i jak Rosja wpływała na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Karol Surówka. Komisja ma zweryfikować możliwy wpływ Rosji na osoby, które kształtowały politykę bezpieczeństwa Polski. Funkcjonariuszy publicznych, kadrę kierowniczą spółek Skarbu Państwa, ale też na przykład dziennikarzy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział dziś, że pomoże to wzmocnić polską suwerenność i odpowiedzieć na istotne pytania. Dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne? Komisja ma zyskać szerokie kompetencje. Osoby, które działały pod wpływem Rosji, mogą utracić dostęp do newralgicznych informacji, ważnych stanowisk czy broni. Głosowanie w tej sprawie na sali obrad śledził Donald Tusk, premier Polski w latach 2007-2014. W ocenie rządu projekt ustawy nie stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Teraz decyzja należy do prezydenta. Karol Surówka, Polskie Radio. Zarzuty znęcania się nad siedmiorgiem dzieci i zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu jednego dziecka przedstawiono parze prowadzącej rodzinny dom dziecka w Łęgowie, poinformowała wągrowiecka policja. Para nie przyznała się do zarzutów. Mężczyzna przedstawił wyjaśnienia, kobieta odmówiła ich składania. Prokurator przygotowuje wnioski o tymczasowe aresztowanie. W środę do wągrowieckiego szpitala trafiło 12 dzieci w wieku od około 2 do 14 lat ze śladami mogącymi świadczyć o przemocy fizycznej. 49-letnia kobieta i 58-letni mężczyzna, pod których opieką była czwórka własnych dzieci oraz 8 dzieci w ramach rodzinnego domu dziecka, zostali zatrzymani w sprawie stosowania przemocy wobec podopiecznych. Za zarzucane czyny grozi im kara do 8 lat więzienia. To gest solidarności z uwięzionym w białoruskim więzieniu dziennikarzem Andrzejem Poczobutem. Przed konsulatem Białorusi w Białymstoku odbył się protest jego przyjaciół. Sąd Najwyższy w Mińsku odrzucił apelację działacza polskiej mniejszości. Tym samym utrzymał w mocy wyrok 8 lat kolonii karnej. Wśród uczestników protestu była Maria Tiszkowska ze Związku Polaków na Białorusi. Andrzeju będziemy pamiętać. Będziemy walczyć na tyle, na ile każdy potrafi, na ile każdy może. Być solidarnym, uczestniczyć w akcjach, no i być w dobrej myśli. Każdy, kto zna Andrzeja, spodziewał się na to, że może cud odbędzie się. No niestety, cudu nie było. Dziennikarz z Grodna, Jan Roman. Patrząc na białoruskie realia, to jakby taki powrót do czasów stalinowskich, do czasów represji wobec ludzi, którzy myślą inaczej niż władza, które jak w przypadku Andrzeja zachowują swoje kultury, swoje tradycje, czyli zachowują polskość na terenach, które kiedyś były terytorią Rzeczypospolitej. Ludzie cierpią, umierają, przecież też u nas nie tak dawno politwięzień zmarł w kolonii. Niestety reżim nikogo nie szkoduje. Według białoruskiego sądu Andrzej Poczobut miał wzywać do sankcji i innych działań na szkodę Białorusi. Jest na liście prawie 1500 więźniów politycznych w tym kraju. Powstaną kolejne 33 kilometry drogi ekspresowej S12. Dzisiaj zostały podpisane umowy na realizację dwóch odcinków. 10-kilometrowego odcinka Piaski do Rochucza oraz 23-kilometrowego odcinka Chełm do Rochusk. Droga S12 jest wielką szansą dla rozwoju gospodarki na wschodzie Polski, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga S12, potrzebna dla regionu. Droga ekspresowa S12, która otwiera ziemię chełmską na Europę. Daje jej ten świeży powiew, możliwość dostępu dla wszystkich tych, którzy chcieliby i będą tutaj prowadzili działalność gospodarczą. Praktycznie na wschód od Puław cała droga ekspresowa jest w realizacji. Na zachód od Puław do centrum kraju trwają prace przygotowawcze. Pierwsze prace na budowie dróg mają się zacząć pod koniec 2024 roku, a pierwsze auta mają na te drogi wjechać 3 lata później. Już jutro na Stadionie Narodowym piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Będą pokazy naukowe, doświadczenia i dyskusje. W tym roku tematem przewodnim pikniku będą rewolucje naukowe, mówi rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.

9 oczek do góry i tym samym otworzona najlepsza 20 60 wydania listy przebojów Trójki T Love Pochodnia. Za co Państwo cenią swoich sąsiadów w Europejski Dzień Sąsiada? Właśnie chciałem odpowiedzieć na pytanie pana Tomasza, też jestem Tomasz. A za co cenię sąsiada? Żyjemy jak w rodzinie. I to się chwali. 2-2 i 7 trójek. Za co Państwo lubią swoich sąsiadów? Proszę dać nam znać. Na miejscu 19 Bartas Szymoniak i piosenka Powroty. Oj, solidny spadek przed tygodniem, to było miejsce 8. Przyszedł w końcu ten dzień. W nagłym pośpiechu spakowałeś życie i milczysz, już nie zatrzymam cię. Dlaczego jakoś lżej? Nagle jest w mojej głowie, a trochę niżej. Zaczynam dusić się. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Przyjdzie w końcu ten dzień, wtedy zrozumie, ile znaczyło być z tobą, ale na pół. Być tylko trochę, zabierać wszystko, ranić mocno. Nie dawać siebie nic. Bez ciebie nie ma mnie, bez ciebie lecę w dół. Bez ciebie jestem wolny, ale tylko na pół. Bez ciebie nie ma nic, dziś zrozumiałem to. Ile znaczyło być z tobą, lecz nie na pół. Bartas Szymoniak i utwór zatytułowany Powroty. Może przy okazji warto Państwu podpowiedzieć, podczas jutrzejszego pikniku naukowego przygotowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik będą mogli Państwo spotkać się z Bartasem Szymoniakiem, który poprowadzi dla uczestników imprezy warsztaty z beatboxu, bo niepewnie każdy z Państwa wie, że Bartas jest twórcą własnego stylu. Beat rock to się nazywa. Bartas Szymoniak i piosenka zatytułowana Powroty, to jest miejsce 19.60 wydania listy przebojów Trójki. Na miejscu 18 melduje się Lux, Torpeda i Hydra. Całe kraje tak by je uzależnić. Jest bardzo Lenina, no i nic się nie chce. uwagi na rzeczywistość, bo ciągle chce więcej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. No i trzeba przyznać, że tej hydrze łeb odrósły i to okazały, bo już prawie żegnaliśmy się z Lux Torpedą, bo przed tygodniem to była piosenka na miejscu 30, a tu proszę, jaki fantastyczny skok, aż na miejsce 18. Słuchają Państwo 60. wydania listy przebojów Trójki. Czekamy dzisiaj na Państwa telefony i opowieści dotyczące Państwa sąsiadów, bo mamy Europejski Dzień Sąsiada, więc za co Państwo lubią swoich sąsiadów, sąsiada bądź sąsiadkę? I tu jest taka oto historia. Chciałbym powiedzieć, że miałem taki przypadek. O godzinie 4 nad ranem wracałem z imprezy. Ja akurat wyszedłem sobie na papieroska i zapytałem się, co robimy z tak pięknie rozpoczętym dniem. I odpowiedź była krótka, wypiliśmy kolejnego drinka. I właśnie chciałbym złożyć jej życzenia mojej sąsiadce. Ha, czyli, że kwitnie przyjaźń sąsiedzka. I bardzo dobrze. 2-2 i 7 trójek. Jakie mają Państwo przygody z sąsiadami? Za co Państwo ich cenią? Proszę dać nam znać. Na miejscu 17 bez zmian. Tak jak przed tygodniem duet Sanach, Dawid Podsiadło i ich Ostatnia Nadzieja. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. To, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Kwiat ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Wiele serc na stos. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. się zarzekam, uciekam. Dość mam przeznaczenia, po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. To jest 60. wydanie listy przebojów Trójki. Za nami miejsce 17. To była Sanach, Dawid Podsiadło i Ostatnia Nadzieja. Dzisiaj jest 26 dzień maja, więc Europejski Dzień Sąsiada. Pamiętają Państwo ten fantastyczny fragment Alternatywy 4 serialu? Jak to Stanisław Anioł mówił, oto na przykład główny lokator spod czwórki, ja nie będę wymieniał nazwiska, z sublokatorką spod szóstki nie będę wymieniał nazwiska. No jak to u Państwa jest? 2 i 7 trójek. Za co Państwo cenią, za co Państwo lubią swoich sąsiadów, proszę dać nam znać. Na miejscu 16 też nie zaszła zmiana, tak jak przed tygodniem, Daria ze Śląska, Falstart albo Faul. Miałam zagrać na bis, światła, dywan jak w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Puszczam z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Maria ze Śląska ma to szczęście, że w 60. wydaniu listy przebojów Trójki znajdują się dwa jej nagrania. To niżej notowane Falstad albo Fal właśnie za nami, to było miejsce 16. No, ta druga piosenka jest zdecydowanie wyżej, ale przyjdzie jeszcze na nią czas. 60. wydanie listy przebojów Trójki, czyli efekt Państwa głosowania całotygodniowego na naszej internetowej stronie lptpolskieradio.pl. Można też głosować za pomocą naszej aplikacji. Po godzinie 22:00 do Państwa wglądu będzie już 60. wydanie listy, no i potem już po 22:00 będzie można głosować. Na razie proszę skupić się na przyjemności słuchania kolejnych piosenek z 60. wydania listy. Przy okazji czekamy na Państwa telefony, bo w związku z tym, że 26 maja świętujemy Europejski Dzień Sąsiada, to proszę powiedzieć, za co Państwo cenią swoich sąsiadów. Pozdrawiam wszystkich sąsiadów, a szczególnie tych, którzy wiedzą, że u mnie jest zawsze beczka dębowa napełniona pewnym trunkiem, który koi żyły, i zawsze staram się w piątek przy tej beczce i przy radyjku Trójce słuchać listy. Pozdrawiam wszystkich. Sław Brzuska, Brzuskiewicz, Sołtys, Taciewa. Pozdrawiam Suwalszczyznę. My też serdecznie pozdrawiamy Suwalszczyznę. Powiem szczerze, zabrzmiało to co najmniej jak reklama, żeby nie powiedzieć zaproszenie. No ale to już sąsiedzi wiedzą najlepiej. 2-2 i 7 trójek, za co Państwo cenią swoich sąsiadów, proszę dać nam znać. No to czas na półmetek 60. wydania listy przebojów Trójki, a tu Metallica i Lux Eterna. Lux Eterna Metallica na miejscu 15, więc właśnie minęliśmy półmetek 60. wydania listy przebojów trójki. Tak sobie kombinuję a propos tych sąsiadów, że mieć za sąsiada duży obiekt, na przykład stadion, to no, i zaleta, i wada, bo z jednej strony blisko, a z drugiej strony, jak odbywają się tam koncerty rockowe, no to bywa trochę głośno, prawda? No, na przykład za rok przyjedzie Metallica promować swoją najnowszą płytę i da dwa koncerty, wtedy będzie na pewno głośno. Natomiast my dziś pytamy Państwa o to, za co Państwo cenią swoich sąsiadów. No są tacy, którzy cenią ciszę. No ja swoich sąsiadów kocham za to, że po prostu się wyprowadzili. Mam ciszę, spokój i naprawdę super układy teraz. Pozdrawiam. I co, ani trochę pan nie tęskni? Ani trochę? Oj, nie wierzę. 2, 2 i 7 trójek. Za co cenią państwo swoich sąsiadów? Dzisiaj mamy Europejski Dzień Sąsiada, 26 maja. A przy okazji oczywiście Dzień Matki. Raz jeszcze wszystkiego dobrego, drogie mamy. 2, 2 i 7 trójek. Za co państwo kochają swoich sąsiadów? Proszę dać nam znać. Na miejscu 14 jest Brodka i jej jezioro. Jezioro szczęścia. Jezioro szczęścia w interpretacji Brodki w 60. wydaniu listy przebojów trójki zajęło miejsce 14. Dzisiaj dzwonią państwo i opowiadają, za co państwo cenią, za co państwo kochają nawet swoich sąsiadów. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić moich sąsiadów z Kręty, szczególnie panią Gosię, którzy tak wspaniale i cudownie zajmują się moją działką pod moją nieobecność. Przycinają trawę, przycinają krzewy i w ogóle traktują tą działkę jak swój drugi dom. Jestem bardzo wzruszona zawsze jak tak zajeżdżam i widzę, że jest taki piękny porządek i że oni mają na to czas i ochotę. Bardzo, bardzo dziękuję i pozdrawiam, Kinga. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści a propos, za co Państwo cenią swoich sąsiadów w Europejski Dzień Sąsiada. Na miejscu 13, tym razem Greta Van Fleet i utwór Meeting the Master. To jest piosenka, która przed tygodniem była na miejscu 11, a więc zaliczyła dwustopniowy spadek. Gdyby Państwo chcieli więcej usłyszeć o tej piosence, to odsyłam Państwa do naszych mediów społecznościowych. Tam przygotowujemy dla Państwa cykl LPT Extra. No i tam właśnie opowiadam Państwu trochę więcej na temat utworu Meeting the Master, Greta Van Fleet, a więc zespół założony przez trzech braci Kiszka. Tak, tak, polsko brzmiące nazwisko. No ale szczegółów proszę szukać w naszych mediach społecznościowych. Greta Van Fleet, Meeting the Master, miejsce 13. Master, czyli spotykając mistrza Greta Van Fleet. O czym jest ta piosenka, mogą Państwo usłyszeć, oglądając nasz cykl LPT Extra. To było miejsce 13. 60. wydania listy przebojów trójki. 2, 2 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. Czekamy na Państwa opowieści dotyczące Państwa sąsiadów. Dzień dobry, tutaj Henryk. Ja chciałem pozdrowić najlepszych sąsiadów w Polsce, jakie kiedykolwiek były, Karol i Pawlak, oraz wszystkie życzenia najlepsze dla wszystkich mam. Dziękuję, pozdrawiam. My również dziękujemy za ten telefon i serdecznie pozdrawiamy, choć oczywiście czekamy na Państwa opowieści dotyczące sąsiadów. Europejski Dzień Sąsiada mamy dziś, 26 maja. No tak się złożyło, to święto nietypowe, ale być może mają Państwo swoje historie związane z sąsiadami, więc proszę się nimi podzielić. 2, 2 i 7 trójek pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa opowieści. Czas na kolejne miejsce 60. wydania listy przebojów trójki, dokładnie to będzie miejsce 12 i tu mamy kolejną nowość. A ta nowość to piosenka zespołu Foo Fighters. Przed tygodniem propozycja spodobała się na tyle, że piosenka wskakuje od razu na miejsce 12. Utwór zatytułowany Under You zapowiada najnowszy album Foo Fighters, But Here We Are. Taki będzie nosił tytuł i dokładnie za tydzień będzie miał swoją premierę. Under You, Foo Fighters na miejscu 12. It still feels just Thunder You to jest kolejna nowość 60. wydania listy przebojów trójki. Foo Fighters meldują się na miejscu 12. Dzisiaj czekamy na Państwa telefony dotyczące opowieści o Państwa sąsiadach. 22 i 7 trójek. Chcę nawiązać do dawnych jeszcze dziejów Warszawy. Jak byłam małą dziewczynką, to zawsze tak było, że sąsiedzi wszyscy się spotykali i oglądali film u jednego z sąsiadów, który miał telewizor. I chcę powiedzieć, że ta przyjaźń się zachowała do dziś. I pani, która miała ten telewizor jako pierwsza, przyjaźniła się z moją mamą i została jako ostatnia na Gagarina w Lee, a ona ma 93 lata. I do dzisiaj po prostu ta przyjaźń została i na nią mówimy ciocia. 2, 2 i 7 trójek. Za co Państwo lubią, za co cenią swoich sąsiadów, proszę dać nam znać. 2, 2 i 7 trójek. Przy okazji znalazłem kilka takich mądrości z różnych stron świata dotyczących sąsiadów. Na przykład powiedzenie mongolskie: w rodzinie wspólne życie, u sąsiadów wspólne myśli. Albo powiedzenie niemieckie: co za płot spadnie, do sąsiada należy. I jeszcze powiedzenie francuskie: oj, woda psuje wino, wóz drogę, a kobieta sąsiada. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa opowieści dotyczące sąsiadów. Natomiast w 60. wydaniu listy przebojów trójki czas na najwyżej notowaną nowość. To zespół Blur i utwór zatytułowany The Narcissist. I myślę sobie, że fani grupy Blur powinni się cieszyć, bo zespół zapowiedział najnowszy album. Będzie to 10-utworowy album The Ballad of Darren. Ukaże się 21 lipca. No i pierwszy utwór, który ten album zapowiada, Blur, The Narcissist, najwyżej notowana nowość w 60. wydaniu listy. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo. There was distortion everywhere. I felt my ego. I felt rebuttal standing there. Found my transcendence. It played. Speed, I hate the sound.